سورة الرحمن ویشتم سپارا سورة الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وزع الميزان ألا تطغوا في الميزان سورة الرحمن مدني سورة دي ترتيب کی پنز پنز وستم پنز سورة قمر نده او ترتيب نزولي کی او نبی پنز سورة راد نده ارگلا چمخ کی سورة کے رد شرک فعلیو نو دی صورت کې نفذ شرف البرکات چې خیر اچون کې صرف یو الله دې مخلوق نه دی. مقصد د صورت رحمان صورت کې درې مسلې درې رکو. اول رکو کې دلائل عقلیا په اثبات توحید باندې، دویم رکو کې تخویف یرا او دریم کې بشارت زیره. الرحمن علم القرآن مهربان بادشاہ خود لري قرآن، مهربان بادشاہ مخلوق تو قرآن خود لري. خلق الانسان علمه البيان پیدا کړی دی انسان نو خود لري انسان ته خبرې، علمه البيان خبرې او ته خود لري. الشمس والقمر بحسبان رسب ميروان دي په خپل حساب باندې، والنجم والشجر يسجدان نور والنجم استوری والشجر گیا گانی جدان تابدار دی دا اللہ دا اللہ دا حکم نتابیری والسما عرفاها وزع المیزان او اسمان پورتا کرے دی دی اسمان روزع المیزان اوی خیر طول ووزع المیزان اوی خیر طول اسمان رفاها پورتا کرے دی اسمان روزع المیزان اوی خیر طول الله تطغوا في الميزان چې سرکشي به نه کوي په تلو کې، زیاته به نه کوي په تلو کې. واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان پابندي وکړئ د تول بالقسط په انصاف. واقيم الوزن پابندي وکړئ د تول بالقسط په انصاف ولا تخسر الميزان او کمې مکوي په پیمانو کې. والارض ازمکا چدا وزعها للانام مقرر کرده دی ازمکی را دا پارا دا مخلوقات. فیها فاکهتن ازمکا کیم نویدی والنخلو قجوری ذات الاکمام خاوند غنچو والحب زل عصف والریحان او دانی خاوند بسو د گلونو خاوند بسو د گلونو والا. طبیعی آلائی ربکما تو کذبان نپا کم یو دنیمتون دو رب تاسو دوارا درو وائم. خلق الانسان من صلصال کل فخار پیدا کری اللہ انسان من صلصال دا خار اوچے کل فخار پشاند کودری پشاند تنگی دلو کلنکی دا اوچے خاری نے پیدا کری انسان آدم علیہ السلام. وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړی دی پیرې دا لمبی خالص د ورنا، من مارج من نار دا لمبی خالص د ورنا یا په مخ خالص د ورنا. یو شرک دا بل اغا سر زر دی ور کې دریش زونی کنا، یو توروالی لوګې یو سره لمبکې او بل غشین زی. شیطان الله دا اغا زینه پیدا کرده دا غشین زی دا شرکی نه چا اغا دیر تیز دی ویده که دا شیطان و پشان ووری وور نه پیدا دی. فبی ای آلاء ربکما تو کذبان نفا کم یو دنیمتونو دا رب تاسو دوارا درو وائی پیجان انسانانو. رب المشرقین و رب المغربین عرب دو مشرقینو دے و رب دو مغربینو دے، مالک دو مشرقینو مالک دو مغربینو دے. نبی علیہ السلام تقریر کا جناتو پیریانو تا انسانانو تا نو اغوی شمات که تقریر جناتو تکاو ناغوی لانو کذیبو منگ تقذیب نکوستا او چه انسانانو دمی کاو ناغی زمان تقذیبو کو رب المشرقینی و رب المغربین فبی ای آلائی ربکما تو کذیبان قر رب دو مشرق و رب دو مغربین ده مشرق و مغربی یا دو مشرقین و دو مغربین پید بارده تسنیه دوڑا پید بارده دو موسمونو دو جمیو دوری کلا جمع سیغلولی رب المشارق پیت بار ده هر رزی ده نور خطلو مشرق و مغرب مراد ده کلا سیغل واحد رولی لکه صورت مزمل که رب المشرقی والمغرب عرب ده مشرق و ده مغرب سی مشرق نور را خیجه یا تو مغرب نور پریباسی لپا کم یو ده نیمتونو ده رب تاسو دوارا ده روغای مرج البحرین روح کردی اللہ دو دریابونا مرج البحرین روح کردی اللہ دو دریابونا اوخ کردی اللہ دو دریابونا یلتقیا انسی او جی کی گی یو بلسرا بینهما برزخ اللہ یبغیان پمیند دی دوارو کی پر دادا آچ تجاوز نکی یو بلتان یو جی کی گی یو بلتا فبی ای آلائی ربکما تو کذبان نو پا کمیو دنی متونو در رب تاسو دوار در روائی یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان رو باسر دی دور دی دوارو ناولی ولی و غٹ ملغلری اللؤلؤ مطلقی ملغلری یا غٹ والمرجان اولی ملغلری فبی ای آلائی ربکما تو کذبان نو پا کمیو دنی متونو در رب تاسو دوار در روائی وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الله کشتی دی دنگ دنگ فی البحر په دریاب کې کالأعلام پشانت د غرونو د لوی لوی کشتی دی و بی ای آلائی ربکما تکذبان نو په کم یو د نعمتونو در رب تاسو دواړه در وایې د ګذار لوی لوی کشتی دی په دریابونو کې لکا بحر جازونو ګورا لا چونو ګورا بیلو تو ګورا دا پدې بوک روان دي کل من علیها فان و یبغى وجه ربک ذو الجلال والاکرام هر هغه څه چې پدې مقدس مکرې دا و فنا شي هر یو شی په مقدس مکې چې دا فنا کیدونکي و یبغى وجه ربک ذو الجلال والاکرام او باقی بشي ذات رښتا چه ذل جلال چه خاوند بزرگی دی ول اکرام او دی عزت مندی دی خاوند دی عزت مندی دی خاوند لوی والد بزرگی دی و بی ای آلائی ربکما تکذبان پا کم یو دنی مدنو در رب تاسو دوارا در روائی یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن سوال کئی در لانا آغا مخلوق چه برا اسمان نوزم کو کری کل یوم هو فی شأن هر رز دا اللہ پا یو حالاتو کرے دا حالاتونا یعنی هر رز پا تصرف دا اللہ کرا پا اختیار دا اللہ کی هر رز دا اللہ پا اختیار کرا کل غمون راوری و کل خادی کل یو حالت او کل بل حالت راوری فبی ای آلائی ربکما تکذبان نپا کم یو دنیمتونو در رب تاسو دوار در روائے سنفو رغو لکم ایوها السقلان زرده منگ به حساب کو تاسو سرا اے دوارو درنو چه زانم درن کرے پا گناهونو سرا و بی ای آلائی ربکما تو کذبان نپا کم یو دنیمتونو در رب تاسو دوار در روائے پیریان انسانانو محر من سهار درسم اتبری و ما سوطن پا اتبری من در شروع بی پاگان دیسا